waaw mu dal di koy metali li nga xamne mom lañ dajon ci set day bu metti monako waaw waye lan motax bi julle ak ñom ta ndox amon nak yoy yef moy nga julle ak ñom dal di ba pare dal nek yow da nga amon janaba sayna amro nako ya rasulullah man de dama deg mbir mi dafa seddon seddu guuy te ma deg suñu borom subhanahu wa ta'ala moy wax wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wala wirtasaltu mitu mun yarantu bi alayhi salatu wassalam mom amr ibn al-aas muné dafa seddon guuy te ma deg suñu borom di wax ci al-quran suratul nisaa moy ayat 28 bi wala taqtulu anfusakum bulen fat sen bop bulen ray sen bop bulen sabab lolou tax ngeen de inna allah ndax bur yalla kana bikum deñul ta dafa nekkon ta du deñ di nek bikum ci yeen rahiman nek ko xamne ku len yeureum len bur yalla ku len yeureum lo kon nak bulen def len di ray mune man bima dege aya bobu ak sedda bi ñu dal ta wala wi xtasal tu ta wa man am li upp sama ndort mo don ne buma sangu won kero ci sama janago bobu mitu damay faat ndax ndox mu sedda ndax sedday buñu dalon manuma ko tangal awma dara hein lol buma ko defon damay faat fa dhahika rasulullah yaronti ma lay sar sam dal di koy re lol moy la lol moy li mo def nonu la ndax buru lolu yaronti ma lay sar sam na ka dedet dedet am même budé lolu da nga warone def len da nga warone sangu mais du dedet moy kon ci lañuy xamé né motax lool ci ayatu tayyib mo ngi gisoon nañ ko moy né bokku na ci li tax nit di tim du na ñak ndox kessé la dé du ñak ndox kessé ndox mi man na fé né mais bu dé né manuma ko utiliser ndax sédday bu tar ta manuma ko tangal ta li upp sama ndort moy bu mako utiliser fébar dal ma ci wala ma faatu wala sax mu yok ma fekkon mu am febar mais mu gina retarder sama guer wala mu yok sama febar bu boba ci anam yoy yeb koku nonu lan day ci même budé ndokh ma ngi fi waw ndokh ma ngi fi ndax xew xew sayyidina amr ibn al-aas bi ngana ma legi yow seli mom c'est bien beau mais fum ne mana imam abu daud as-sijistani solo nako ci tasarat bi sarat bu werr bo demé ci kitab at-tahara imam abu daud as-sijistani solo nako babu idha khafa al-junub al-barda tayammam buntu bim def idha khafa bu ragale idha khafa bu ragale al-junub ki nga xamne dafa am janaba al-barda bu ragale senday bu tar tayamama bu boba day tim nako non imam al bayhaqi solo nako ci yoni ibn wahb mu jelo ko ci ibn lahya mom mu jelo ko ci amr ibn al haris ci sanad bi nga xamne mom lañ do netal legi ndax sanad bi bo jaar dafa jaar ci yazid ibn abi habib mu jelo ko ci imran ibn abi anas an abdurrahman ibn jubair ibn abi qais mawla amr ibn al as ان عمرا كان على سريع منتلي كون يزيد بن ابي حبيب مو كونتلي مو جلو كو عمران بن ابي انس مو جلو كو عبد الرحمن بن جبير مو جلو كو ابي قيس مولا نك نون جاتي يم عمرو بن العاص مو كونتلي مو حديث بو وير امام ابن حبان نانا ما مي تخول ابن لهيع ليغا وخني تي امام البيهقي تي يورم نان لا imam ibn lahiya borom xam xam bon même boudene du ñepp am nañu ne imam ibn lahiya mom comme que ay kiwum dafa reeron ay keytam dafa lakkon mu joon beer mom dañuy ndank ci ay haditham ta mom da après do netali di sukkanduko ci kiwum ta ci jappam ta hizhu laysa bidhak mom dañ jappu ne da'if la ñen ñu ñu bari dañ leen ñen dañ na da'if la am ñu ne non dañuy xol budé né ñett abdallah dañu jël ci abdallah ta bokku na ci ñom abdallah